بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين أبو الفيض وعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. خمناكم من تعملنا قد دونك طيب خمناني منا بني ياقكم wala mën na jël bëna jël waxtu ñu doon jël waaye ala kulli xaal insha allah. Kon yegg si woon nañ ci alhamdulillah rabbil alamin masala yi nga xamante ne maanaam moom lañ ci jànge. Li nga xamante ne maanaam comme li ñu waxoon li ci ëpp nag masala aqida la, maanaam masala yu aju ci wàllu pas-pasu doomu aadama la, rawatina yi nga xamante ne moom mooy dox digganteem ak boroomam subhanahu wa taala. Li nga xamante ne maanaam moo ëpp li nga xamante ne moom lañ ci doon indi mooy li aju ci wàllu borom subhanahu wa taala ak ay meloom ak jëfam. Waaw, yooyu nag yu ci ëpp maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxoon dim, maanaam ñetti façon istidlal moo am, maanaam ñu ñuy tegtaloo, ñu ñuy tegtaloo ngir maanaam ci wàllu pas-pas, te loolu am solo la. Te benn bi mooy masalan comme exemple bi ñu joxoon, boo tasee yéefeer ci mbedd mi ne ko dama bëgg nga ñëw dugg ci l'islam, mu ne la ndax da man dama gëmul yàlla, moo tax yàlla ci boppam laa gëmul. Est ce que da nga naan ko ah yàlla kat moom moo ne huwallahu alladhi la ilaha illa huwa la ilaha illa alimul ghaybi washahadatu wa rahmanahu, wala da nga naan ah yàlla nee na allahu la ilaha illa alhayyul qayyum, wala nee na qul huwallahu ahad. Xam nga doo ko wax loolu, parce que de toute façon yow nga wax ko ko ak nga bañ ko wax mooy am ci moom képp, parce que de toute façon loolu ci boppam la gëmul, yàlla ci boppam la gëmul. Bëri jëm ne yàlla wax na nangam ak na ak waxul nangam. Kon maanaam tegtal yooyu nag la suñu borom subhanahu wa taala ñëw jiital ko ci maanaam aaya bi njëkk ci aaya alquran yi nga xam ne en tout cas ñëpp dëppoo nañ ci ne aaya alquran la, maanaam bi njëkk ci yi nga xamante ne ñëpp dëppoo nañ ne aaya alquran la, wala ci alquran bii la bokk, te moom mooy alhamdulilah rabbil alamin mu ñëw ubbee saar bi ngir leeral maanaam boobu tamit. Maanaam bu ko defee boo ko seetantalee di nga gis maanaam yooyu ni mu ciy génnee. Léegi nag maanaam tegtal yi nga xam ne moom la ñuy tegtaloo tout le temps ci wàllu aqida, kon ñett la. Maanaam bu njëkk bi mooy loolu, mooy li nga xamante ne dafa jëm ci wàllu yàlla amam ndax dafa jiitu, maanaam ne amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yam. Par exemple ne dund meloo la ci moom, ne day dund, dundam day continuer di am. Par exemple loolu foog mu am, parce que ku dundul mënul amul munta am ay melo yu ne ci moom. Boo déggee ñu naan kii am na ay melo yu ne ci moom, daa fekk la muy dund. Sinon ki dundul moom maanaam amul dara luñ mën a nattale ci moom. Niki noonu suñu borom subhanahu wa taala ginnaaw bi ñu démb waxoon nañ ci li aju ci amam, waxoon nañ ci li aju lu demee nekk ci ne xam na lépp. Parce que bu fekkente ne am na lenn loo xamante ne mën na koo rëcc mooy matul yàlla. Parce que yàlla balaa ngaa mat yàlla daa am war da war fekk nga nekk koo xamante ne da nga sag xam daa war a matale ci lépp, ba nga xam li mën a nekk ak li mënta ne, li mënta nekk ak li nekk su amoon nu muy nekkee ak yooyu, kooku ci la ñu mën a xamee ni kon kii kat mat na yàlla. Bu ko defee moom mu mën a gérer àdduna bi ba pare teg ko lenn lu ci nekk na mu war a mën a amee. Niki noonu kenn rek la, loolu tamit waxoon nañ ko, maanaam waxoon nañ li ci aju, te yooyu yëpp day feeñ ci baatu alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax cant gi ki yel ki am melo yu mat yi moo ko yelloo, te cant googu maanaam comme melo yu mat yi niki noonu borom mbindeef yi daa war a fekk ne xam na mbindeef yëpp, ba pare manal na leen am na kàttan ci dogal seenuk am, ba pare am kàttan ci desal leen fi. Loolu dinañ ci gën a ñëw incha allah ci wàllu ijaat ak imdaad. Niki noonu itam borom mbindeef yi dafa war a nekk tamit koo xamante ne dafa amee kàttan, maanaam dafa am kàttan, parce que dafa war a man yi possible yëpp da ko war a man, ba pare am namm koo xamante ne dafay sax abadan, amul fu mu tàmbalee, du am fu mu yoon, te ay melo la yoo xamante ne ñoom ñëpp dañoo sax ci jëmmam subhanahu wa taala. Nga xamante ne mun maanaam teqlu ko wuñu jëmm ji est maanaam jëmm ji en tant que essence, pas en tant que corps physique comme ni ko mu jës may mushabihe ñoom di waxe, mais jëmm en tant que maanaam essence, voilà, maanaam tàqalikoo wuñ ak nekk-nekkam, voilà muy nekk-nekkam. Ba pare tamit nekkuñu nekk-nekkam ji ci jëmmuy boppam, maanaam ñoom ay melo lañ yoo xamante ne ci yooyee melo ci la suñu borom subhanahu wa taala yi bu dee xam-xam bi ci lay xamee, bu dee dégg-dégg gi ci lay déggee, bu dee gis-gis gi ci lay gis, et cetera, bu dee maanaam kàttan gi ci lay dogale, bu dee namm-nammam tamit ci lay amale lu ko neex ak lu ko neexul tamit du am. Bu ko defee kàttan gi daal di exécuter li mu bëgg ak li mu maanaam bu boobaa, te niki noonu tamit li mu bëgg day am ba paré day depp ak limu xam manam c'est impossible yalla xam dara ba nopi han dogal gi ñu wuté ak lamu xam mo sonan tay yalla xam na ni ñun dinañ tok fi est-ce que c'était impossible est-ce que do possible na benn bëss ñu rek yalla xam ne dinañ mësa tok fi ba paré suñu tok fi ñakané lool mënta né manam bu ko yalla xëfé ba xam rek han niki nonu xam xam be ak nam ngi dañuy lekkulo manam duna yalla dañ ko forcer limu joto xam fokk lolay am dedet ci xam xamam ci manam mom xam xamam mo waral minde fi mais du minde fi ño waral ak xam xamam comme ni nga xam non lañ koy xawon manam mom dafa fekk ne dafa xam dara lolo tax lola am mais c'est pas parce que lola dafa warona am mu xam ko motax mbir mi manam motax mom mu xam ko manam c'est pas parce que mbir mi ci bopom motax mom mu xam mu am xam xam mais dedet xam xamam mo waral yoy existé voilà mbiri ño fekk ci xam xam mais du xam xam mo fekk ci mbiri té ñun contraire bi moy am ñun bala ño xam dara day fekk loolu existé voilà wala bok au moins ñu supposé ko ba mën ko imaginer bu do ko mëna génné mën ko tek manam mëna teureul projet bi do mu mëna nek dans mu doga mu am dans la réalité mais yalla du loolu mais yalla mom du loolu voilà donc yoy tamit lo mata baye xel la te lolou yeb day woné ak matam manam kon li nga xamantene deug deug non la yellowé tiant ba paré lolou day woné tamit né mom xamna né deug deug tiant gi mindi fi mënu ñu ko def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou motax mu né ko la ufsu sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika man mënuma pek mënuma la tiant deug deug bak la kagn la yow ni nga mel dedet wallahi mënuma lolou yow dal yow yaangi mel comme ni nga bakke comme ni nga santé sa bop subhanahu wa ta'ala voilà niki nonu itam lolu kon moy premier manam yu addu ci yoy nak yoy day laaj manam am xel da ci dugg manam am xel ci bopam moy bu yalla da bindé nit ñi seen xel lo xamantene ñom dañuy mëna jotté manana yoy wa té yoy nak ci alcorane da ngay gis comme ci aya bi rabbul alamin ak ay aya yu bari yo xamantene junjoon nañ leen demb yo xamantene day wone manam mana bobu day wone ni nga xamantene nonu la aya alcorane di tekkalé nit ki muy wara xalaat motax ngay gis bu par exemple nak na fi xalx sama wa taw do waxtu la fi lay la nahar yoy dañ la ayatu mais wulil albab pour ñi xalaat ñoñu ñoy gis manam ni ayo bi tekkale bir bi parce que ay yoyu même bu fekente na awam yi manam boro xoxam yi ak ñi xam dana jaagu ñu dara manam ay awam lañ seen xalaat sax duñ ko pousser même bu fekente na ñom ñoo manam ñom ayo bi ñom ñep dinañ ci jariño ayo yoyu mais ñi ci gëna jari ñoo moy ñi nga xam tane seen xel dañ koy gëna pousser ba paré ñoom tamit manam dañoo dugg ci xam xam bobu nga xam tane moy xam xam bi nga xam tane ki nga xam tane mo ci gëna ragné ko ci alcorane ci diko taxawal ci diko feñal moy kan moy mam ibrahima ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam te and ak lolu sax yenente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce na alcorane xolal début sourate ali imran lan lulul ilmu kalam bulul ilmu kalam ana lan la lene dagga sante gi mu don dagga sante chrétien wax lu banena jar ñewon ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ngir niko ñi nan ko isa doomu yalla la ki ci dess ne ko dedet yalla la ñi ci dess ne dedet manam mom parti la ci yalla kenn ku ci ne am lu mu wax han yaronte bi sallallahu alayhi wasallam layo gi mu layonte ak ñom lu mu don dañ leen est ce que yalla te hadith bobu mi ngi ci sahih mu ne est ce que yalla man na bu fekkonté né yalla la wala doomu yalla la wala ku melni yalla la manam mok yalla kon dañu wara nuru manam nit mënta am doom ba paré doom dañé lenen comme xar bu amé doom ja xar lay doon beuy bu amé doom beuy lay doon mous non gaynde bu amé doom gaynde lay doon nga top ko ba ci am mo yépp jeex niki nonu garab gi bu amé doom lu muy doon lutul garab et cetera légi nak ana nan la nga meuna imaginer ni isa mom doomu yalla la alayhi salatu wassalam ba pare mok yalla bokku ñu ay nafir yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam loolu la lan ton loolu budul ilmul kalam nu mu don han andak alquran nak wacc di leral yoy di leral manay motax bibi al imran yoy la yoyo ci nek ba pare dañ don dagassante mom ci ayat muhkamat ak mutashabihat xam nga luñu wax nena yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam da ngay wax ni da ngay bañ trinité moy ñom sen xalat bu bon bobu rek ñuy wax manam doom ji bay bi ak nday bi ki saint esprit han ak yu mel non manam mu ne ko yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam da ngay bañ trinité ba nopi te yow boori nga da nga nan yalla da nan ñun manam yalla da nan ñun waaw ba pare yo saxal nga yalla saxal ay melo ci mom est ce que kon cela va pas dire que ni kon yalla dafa bari manam mom jëm ji la ak melo yi aussi manam ñu nek ay mbir yu bari bari han yoy nak ci la yalla wacce ayat muhkamat ak mutashabihat di wax affaire yoy nan amma ladina fi qulubihim zayghun ñom fa yatabuna ma tashabaha minhu ñi nga xamantene ñom seen xol dafa amé jeng jeng ñom dañ fay nek di top yoy nga xamantene dañu leunt ñu nek diko luñutu nan ba pare jappé ko en réalité lool nak mom la wa ahlus sunnati wal jamaa di tontu wahabi di masala parce que dañ na leen yeen wahabi di yeen alquran daf ni ayatu sifat yi hein meloy ndax lan sababu nusul mo koy wone ayatu sifat yi yoy ci mutashabi hadi la bok dañu leunt moy yi wone na manam yi wax ni yalla dafa yemo ci ko warash yi wax ni yi wax par exemple di wax beut yalla nan yaangi ci sunuy beut lolou kay teki wul lul la han ñing lay yalla ni yene tim sax sax han fasbe han fa innaka bi ayunina nana ko waxe sax fasbe bi hamdu rabbika fa wala fasbe ni fi nek suratu ki fin suratu tur mun nan ko fa innaka bi ayunina wa sabbih bi hamdi rabbika hina taqumu min al-layli fasabbihhu han wa idbar an-nujum juste fin sorte tour lolo ci ne wa fasbir li hukmi rabbika la yakharna fa innaka bi ayunina fasabbih bi hamdi rabbika hina taqumu min al-layli fasabbihhu wa idbar an-nujum wa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina munul ci sa atté borom manam li yalla atté ci yow ci dogalam ak li muy atté ci shari'am bi yépp na nga muñ ci lola fa innaka bi ayuna li wër boor mo yow yaangi ci suñuy bëtt yaangi ci suñuy bëtt koku tuduna bëtt est ce que tékki wul yalla dafa am membre bu ñu tuddé bëtt lolu ayatu sifat la manam limuy tékki rek moy mi ngi leen di surveiller ñu yaangi suñu surveillance ñu ngi lay ar et cetera niki non et cetera yoy loxo yi yalla bu nan yow di nenañ yalla dafa nay han yalla dañ loxol yalla dañ han wa qalu yahud yadullahi maghlula loxol yalla dafa lem yalla ne khulat ay bihim ñom la seen loxol lem ñom wallu inu bima qalu te rubb nañ leen ci sababu seen wax ñu ñaaw ji ñu wax yalla ne bal li fi nek ya dafu ñaari loxol yo mom yalla mom so tata ne mi ngi koy talal yunfiqu muy dépenser di joxe kayfa yashaw nuko so wa bi di ñom xamul ñu dégué baat bo moy yalla dafa amé ñaari loxol yu muy talal ak nopti ak ci xolal ibnu usaymin ndaysan rahimahullah ci aya bi surtu ali imran tafsir aya bi nan innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha wallahu bi fadli azim waxal ni ngeenel ci loxol yalla la ne mo koy jox ku ko neex mom mu ne aya bobu day wone ni yalla dafa amé loxo bu deug bu reyal bo xamne da ci ngebe di ci te diko talal diko lem et cetera ci do yoon nit yi ci li ci te ci te lolou yoy nak ñom wahabi di dañu top dañu rek manam mutashabihat yoy mom ñu han d'ailleurs ñom ibnu taymiyyah ñoko tambalon te ibnu taymiyyah liko rahmalahu liko wutele nak en fait ibnu taymiyyah ndike wuko idée bobu idée yu mel non ndike wuko won mais ci ñiko gëna saxal la ne manam en tout cas mo nek porte drapeau idée yoy même bu fekkante ne nekul ki nga xamantene mom manam moko ndike amna avant mom ak ku melni al qadir abu ya'la rahmalahu ak ñu melni mom manam ñom ndike won nañ lool donte ku melni cheikh saïd fawda hafizahullah mi ngi wax nan masalan ibnu qudama al maqdisi rahmalahu mom idée yoy la yoron mais sauf que feñaluko manam sauf que nim koy waxe affaire yi leeru ci bopom mais yakarna nit xeyna c'est vrai que mom nak ci ñi gëna xam manam domaine bobu la bok ci jamono ji yalla ko yalla sam mais yakarna quand même que ni ibnu qudama rahmalahu yorul idée bobu manam mbir mi da leeru ci bobu manam dafa melul comme manam dafa bokul ci mutakallimuna yi motax manam da bokul ci ñinga xamne xam xam bi dañ ci xous lolo tax mbir mi leunt ci seen bop rawati na ñom xambali ay asar yi lañ manam ñom tafwid lañu def duñ def ta'wil lool donc lool peut-être mom motax mu koy wax mais yaakar mu parce que de toute façon lu mu akul i'tiqad téré bobu téré aqida la bu baax bu mbind han di ci wone aqida ahlus sunnati wal jamaa han da ngay gis mana yoy yep daf ni dafa rapporter waxu ñom ibnu imam ahmad masal imam ahmad da ni wax joy ñom lool wutuluñ ko mana la mana wala kayfa lool mo lay wone ibnu qudamah rahimahullah joxuko mana voilà parce que kon sino do soxla du indi waxu Imam Ahmad bu ne ñun baat yoy ñu tuddu baatu loxo yu tuddu baatu beut ni yalla yemona ci arash ay day wacc asaman bu jekk bi ñom dañ mom dañ ñun utuluñ ko manam joxuñu ko sens parce que ñun ci ñun limi tekki bu doon ñun la xam nañ limi tekki mais bu de yalla la duñ mëna xam sens bi ci bopum xamuñu ko bay xam nakala alors que wahhabiri nak ñom dañ ni dedet sens bi xam nañ ko nakala lañ xamul parce que xamuñu lu yalla mel manam ñom fofu lañ wuté ak asari ak asari te wa ahlus sunnati wal jamaa han ñetti groupe lañ moy ash'ari maturidi ak asari rahmatullah alayhi wa ajma'in legi ki ne manam c'est que ibn taymiyah rahmatullah mom dafa nek porte drapeau bi parce que lan motax lan moko woutel ak ñi ci dess ñi ko ñëk ñu am ñi ko mujjé ñew ñepp ci mana bob moy mom dafa am ñaari mbir yu jaxé yu ma am premièrement moy dafa nek ko xamantene ilmul kalam dako xam bu baax manam xam ilmul kalam ba par dako xam ba par philosophie dako xam aussi donc mom mok ñi ci dess yamuñ mom ñaar yoy la man dafa xam philosophie dafa wana philosophe motax du contradictoire contre lui même de une témie limi wax yépp da lèr nañ ci bop bi mom xamna limi wax manam mom rahmalah musul contradictoire ak bop niki nonu waji ci def parce que lepp lu muy tek xamna logique bi lo gis mu wax ko bo gisse mu ne yalla da tok ci kaw arash han ba pare buggul wax ne ci lolu ngay gisse bu fekkonté ne arash dañ ko créer lu do lan moy am bu don arash dañ ko créer mom xam cela veut dire que yalla togu ci kon lo lay tek motax mom mu japp ne arash kene créer wuko yalla arash da fe mu sa nek ak yalla mom da japp ne da am djum lolu la lay wax ni japp ni c'est un corps physique voilà parce que fallu fallu loxo da japp ne loxo la loxo la voilà mom da fa japp ne loxo la dañu xamul nan la loxo ba mel mais loxo la mom lolu la wax voilà mom ñom lolu la japp donc leug leen nga gis ñu ko ñu nan no ibnu taymiyyah d'accord sur mais mbolam waxam yi ak ñu wahabi yi ni ñi waxe même boudé dañ nan ñom duñu nek ay mujassima parce que gis nañ ahlus sunnati wal jamaa ni ñi dakké manam ni ñi xéxé mujassima yi ñi wutal yalla jëm mais and ak lool mais imaginer ki la wax né yalla amna lox bu muy ñëwé diko talal diko ki koku bu jappul né loxo la ba faré né la haqiqi loxo bu talibé yi da di koy deugël manam mu né bu réel wala wala mana ver mu ne det ñu ne ko bu réel mu ne bu réel moy lan moy loxo ñun yi ñu wa sun ko mom nak ñoo d'accord nañ ñom dañ ni yalla da mi baram loxo yi da am baram eh mais li gëna graw lool ibnu taymiyya dañ ni doole yalla yalla katam gi ci loxo yi la nek non katam gi la nek ci loxo yi la nek waaw mu ne tanki mom la tek ci kursi yu bo dege kursi yu ñax chaise ba tanki la ci tek ma sax lool la fogo hein mel li gi nak non la dama dama le man sax lool la fogo larji limi wax ni wa de la lool amul nak la manam ci nga xamé ko nek ci ben cotam bi tol nek ci loxoy ko nek fofu mo nek ko boy bu xonté fofu di tax na donc ñom dal ala ko li xalé motax nak motax ñom ñi lool moy sen problème ñom nak dañoo top muhkam mutashabihati te alquran daf ni ñi top mutashabihati moy ñi sen xol jeng am jeng amma mune ñi nga xamantene amal la dina fi qulub am wa marasikhuna fil amin nga xamne dañu xoot ci xam xam geeju ci enraciné wu ci ñom yaquluna kullun min inda rabbina amanna bi gem nañ ko lepp ci yalla la joge mais duñ ko interpréter duñ ko jappé ko mana bobu man ñom duñ ko top ñi nak dañ ko top sens bi réellement voilà même ñi ko interpréter parce que dañuy wax duñu ta'wil hein ba pare duñu ko manam ñi wax ne duñu ta'wil ñoy asari mais ñu bëri nak loolu lañ fogné dañ fogné ta'wil du mazhab ahlus sunna wal jamaa ahankay ndax comme ni nga xamantene non lañ joxe exemple imam ahmad ta'wil la hein non bukhari ta'wil na ibnu abbas sax ta'wil na at-tabari moko solo ci mom wasi akursiyuhu samawati wal ard mune ilmuhu ay ilmuhu xam xamam lay tek ah d'accord koku ta'wil et cetera te bok na ci li wara ta'wil bari na amna ci parti yu bari yo xamantene jallo nañ ko jaru ñu ci delu ci wax mais ta'wil mo bari nañ lu comme ko demel ka hadith bi ki febaron ki do wax nan ki yalla nan dama febaron set ci wuma dama maron joxuma ma nan dama xifoon joxuma lek mu ne ko nan la koy defé mu ne ko diw mo febaron diw mo xifoon diw mo maron boko joxom mu lek day melni man nga ko jox et cetera te yoy yep day wona ta'wil ta'wil wa te li gëna wona ta'wil moy ay bi nek ci suratul suratu zumar dunan wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yashrikun wa wal ardu sursi jami'an bolam sel qabdatuhu ab ngebam la yawm al qiyamati ha was samawati asmani matwiyatun dakoy lem bi yaminih ci day joram li lay wone tekiwul mana sens bi deug moy asaman ci day nek ay buntu comme ni ko wax futihati sama fakanat abwaaba lolou ak ñu lem ben la benen bi moy souf ci ngeub ko du ko teye li lay wone du nekul du yaalla dafa yor loxo bu muy ngeubé souf ci teye ko moy souf ci ci bopam mom lañuy talal wa idal ardu muddat bis biñuy talal souf ci naka lako wax da idal qubur bu asira ci bamélé ci la nit ñi di joggé ak hadith yi waré ni souf ci ci kaw souf ci fi la yow man xiyam di amé kon ana nan la ñub gogu lu muy téki ko ñub gi lan lay téki budé lool la lool xam nga yoy mu mënu ñu ko dindi parce que yow man xiyam fi lay amé ci kaw souf fi bo déké ci la nit ñi di déké kon lan lay téki ñub yalla né souf ci ngeubam lay doon moy la moy moko dominé mi ci surveillance am lay né kèn du ko rëcc comme ni jigéen ñi waxé rek wala la koku mom bayiko sama loxo la ko def han xawol te ci wona da ko tey waji te ko tek ko ci loxo niki nonu bok na ci li koy gënoone moy basal buñ waxé ni par exemple neegu yalla bi baytullah baytullah haram neegu yalla buñ wara bal ka est ce day tek ni fa la yalla dëkk pourtant xalé yi ak ñi mel ni ñom bo waxé neegu yalla bi day defé na la fa la yalla dëkk mais zahir mbir bi sik neeku ci ne djublu wuñ ci batu fi nit ki dëkk et cetera ye barna yu koy woné niki nonu ker al arsh lan est ce que lolu ker la ker ñu yalla ne yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ne jour bi nga xamantene ben ker do am luddul keral yalla dina ca keral juroom ñaari nit ben bis jour la bo xamne ben ker do am luddul keral yalla est ce que limi tek moy yalla ci bop moy nek ni ñu jël jant bi tek timale ko ni mom mu daal def ben ker ko ñoña tok ci sou lolou la tek hein xaw nga sukki neeku ci la tek wu lolou tek la moy et cetera et cetera legui nak mu dess ben problème hadith ben bon hadith moy problème bi amna ben hadith bo xamantene bobu leunt mak la fokk ñu yëkëti ko moy ban hein hadithu kan ki ñew ne lan ki ñew ni yalla fi lol ki ki wax fi sama waaw yalla ngi ci ko osu waaw kay bay ha okay no moy ci yeenante yi sallallahu alayhi wasallam ne won jam bi bimu ne dafa bëgg ko dal jam parce que en fait waji dafa ñew julli ci muawiya la tuddu waji hadith mi ngi ci sahih muslim yeenante bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew motax leunt bi inshallah xamna buñ ko faré day guntu bo parce que bobu rek da sa mujjasi may ñom seen ak ñom borom idée yu bon yoy yalla nañu yalla mussel seen xalaat ak seen doxali manam ñom neenañ su'alun nabawi xol motax ibnu qayyim lool la leen wax ci nunu yamba mu ne su'alun nabawi bi moy ayna ana yalla mu ne gaay dañ koy bañ ni ana yalla yenente be ko wax ana yalla sallallahu alayhi wasallam neena yenente bi moko wax dingi han ni sega teka ni mu doon critiquer fofu ne ñom dañ koy bañ ñoñu ay nit ñu bon lañ ay nitu bidal lañ ba pare xass leen nak xam nga ñan la moy wa ulusunna moy ashari mais ñoñu la ñu mais ñeneen ñan ñoko fi bañ fi fi amul benen groupe bu fi bañ lool lu wa amul sunna wal jamaa mais néna hein euh néna né yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mo né en fait hadith bi ni la déggé waji dafa ñew julli biñu kabaré julli biñ julé ba après mouti choli mouti chole dal ni alhamdoulillah wala de kenen mouti choli munako wa munako yarhamukallah gay nak niko ni manam nopi ñu door sen poje mom muné wa sakla umma manam moy genre rek wuy sama nday ba fa mu gis gaay niñ koy xawal ki yeen ni xol lo lañ may xolé ni hein gaay après ñu para nak yeen tou sallallahu alayhi wasallam muné wallahi ma kahrani ah amna nu na la ko wax dafa manam gënduma dal té ngañuma voilà waxuma defuma dara musuma deg gis jangala kat bu mel non sallallahu alayhi wasallam daf ni ma rek li julli la tuddu إن هذه الصلاة لا يصلحها كثير لا يصلحها شيء من كلام الناس إنما هو تسبيح وتكبير وتسبيح وقراءة وتلاوة القرآن في لي جولي لا تدول ليب لو خامتيني واخو نيت ني لا دوكو باخال دوكو ييوينال اي سبال لا اكي كبار ها اكي جانغ القران ها مو نيكو نا وادي نيكو واو كاي مان صاح dama am ben jam deglul ben jam te hadith bi de façon ñew na ci riwayat yu bari riwayat al bayhaqi riwaya muwatta bu imam malik han ñew na ci riwaya bu imam muslim bi te xolal imam bukhari xam nga fu mu yam ci indi na hadith mais imam bukhari xam nga fan la yam fi la yam parti bi mala wax ci julli biñu paré rek imam bukhari dafa arrêté hadith indi wul benen parti bi ndax xam na li lan mo fa am chuzuz mo fa ndax xamna ni chuzuz mo ci am moy lan moy wax jo xamantene hadith la buñu rapporter mais dafa wouté ak li nga xamantene moko gëna wër imam muslimum rahimahullah indiko ba pare ci yoonu kan a hamad ibn salama rahimahullah te hamad ibn salama bu roxo xam hadith yi d'accord nañ ci ne mom xelam dafa mujjon jaxaso mom ak xamal ibnu zayd donte imam bu mag lañ imam yu mag lañ xamal ibnu zayd mom rahimahullah mom bukhari ak muslim yeb solo nañ ci mom mais xamal ibnu salama bukhari solo wul ci mom ndax xamna ni xelam dafa jaxaso won donte imam la mais xelam dafa jaxaso won kon jëlul haditham amma imam xamal ibnu salama nak mom imam muslim rahimahullah dafa def ay ijtihad ba pare bo manam xol dal yi nga xamne japp na ne xeyna hadith yi meuna bax mu indi ko te boole ko nak imam muslim rahimahullah amna benen leneen lutax mu indi hadith bi yeggale ko dina wax limu yeggale inshallah dina yeggale hadith inshallah mais bokku na ci li tax mu indi ko moy imam muslim du dag hadith dafa gissone dafa bokko ci nga xamne hadith yi du len dag mom bu indi hadith da koy indi complètement ba mu jeex nimu ko degge lepp la indi walé alors que imam bukhari mom bokk na ci nga xamne dafa jappone hadith mën na indi rek parti bima intéressé ci hadith bi han dal di koy indi benen parti bima bayiko bañ ko indi